Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, spor dünyası da çalkantılarda. Gündemimizde neler var? Şimdi bu hafta özellikle dün alevlenen bir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na görüşülen spor federasyonları ve spor kulüpleri kanun teklifi var. İşte mecliste bununla ilgili görüşme var sanıyorum kısmen. Komisyon belli toplantılara katılmasa da işte genel kurulda dün MHP milletvekili herhalde eski futbolcu Saffet Sancaklı bir konuşma yaptı. Onun üzerine Kulüpler Birliği'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkileri var. Başka diğer kulüp başkanlarının da sanıyorum itiraz ettikleri noktalar var. Yani Türkiye'deki federasyonların ama özellikle kulüplerin yapısını baştan aşağı değiştirecek bir kanun teklifi bu. Yani biraz Avrupa Birliği'nde de geçerli. Artık kulüplerin tamamen şirketleşmesine gidecek bir model olacak. Yani zaten şirketleşmiş kulüpler var özellikle futbolda ama herhalde tamamen böyle bir modele gidecek. Ve bu şekilde de o kulüplerin, daha doğrusu bu yeni yapıdaki spor şirketlerinin diyelim, tabii yönetim kurulu üyelerine, sahiplerine sorumluluk yüklenecek. Çünkü şimdiki durumda biliyorsunuz çok büyük bölümü kulüplerin derneğe belli süre için genel kurul sonucunda bir yönetim kurulu seçiliyor 2 veya 3 yıl için. O yönetim kurulları abuk subuk harcamalar yapıyorlar doğru düzgün bir denetleme yapılmadan ve yani bunu en üst düzeydeki kulüpler için söylemiyorum ama çok örnek gördük son geçen 10-15 yılda. Sonra acayip bir borç yükü yükleniyor o kulübün üzerine ve paldır küldür işte Süper Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den 3. Lig'e sonra da amatöre gelip yok oluyor. O alacaklılar ne durumda oluyor bilmiyorum. Yani bir sürü böyle örnek kulüp oldu. Dediğim gibi geçen 10-15 yılda biraz bunun önüne geçmek için herhalde yapılan bir hamle. Ancak şeyin itirazı da şu andaki kulüp başkanlığının, yönetim kurulunun itirazı da denetlemenin artması sebebiyle herhalde. Ben öyle anlıyorum. Çünkü yani öyle istedikleri gibi at koşturamayacaklar. Yani bir takım denetleme mekanizmaları getirilecek. İşte şu anda cepten para harcayan bir takım kulüp başkanları var. Mesela Adana Demirspor buna iyi bir örnek. Gelirleri o seviyede olmadığı halde bilmiyorum ne kadar gideri vardır ama Murat Sancak kesenin ağzını açmış durumda. Birkaç sezondur. Yani takım alt ligden çıktığı gibi şimdi yukarılarda dolaşıyor. Hani bunlar çok mümkün olmayabilir. Bir de özellikle futbolda kamu kurumlarının, belediyelerin işte kulüp kurmasına, kulüp desteklemesine engel gelecek. Bu özellikle futbol için olumlu. Her spor dalı için, yani basketbol, voleybol için çok olumlu olmayabilir ama futbol için olumlu. Çünkü Türkiye'de yıllar içinde azalmasına rağmen hala çok sayıda futbol, yani çok fazla futbol kulübü var. Profesyonel düzeyde. Sanıyorum herhalde 120'nin üzerinde profesyonel kulüp vardır. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig olarak. Yani bu yani en fazla profesyonel kulübün olduğu İngiltere'de bile durum böyle değil. 92 kulüp var İngiltere'de. İşte diğer ülkelerde de zannedersem işte 2-3 lig olan kulüpleri düşündüğümüzde yani sayı işte 50-60 arasındadır. Hiç böyle 120'leri, 130'ları bulan güya profesyonel kulübü olan bir ülke yoktur. Belki buraya da bir düzenleme gelir. Bazı kulüpler çünkü belediye desteği olmayınca devam edemeyecektir. Belki bu sayede Futbol Federasyonu da düzenlemeye gidebilir. Dün de işte meclis kürsüsünde Saffet Sancaklı'nın yaptığı konuşmadan sonra o şey dedi. Şöyle itiraz gelmiş kulüplerden. Bu teklif yasalaşırsa kulüpleri yönetecek kimse bulamayız demiş kulüp yöneticileri ona. Öyle itiraz gelmiş. O ona çok kızıp meclis kürsüsüne şey dedi. Yani şeye yasak geliyor çünkü. Yani belli suçlardan hüküm giymiş kişiler kesinlikle kulüp yöneticisi olamayacaklar. Kanun şey olursa, kanunlaşırsa teklif. Yani doğru da bu uygulama gibi gözüküyor. İşte Saffet Sancaklı ona yorumladı. Yani sadece yani kulüpleri yönetecek başka şerefli kişi yok mu? Dedi bu herhalde şeyin gücüne gitmiş işte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği. Onlar üst üste açıklama yaptılar, açıklama yayınladılar. Bir takım itirazları var. Ya elbette kulüpler görüşlerini bildirmeli, çok da kişiyle görüştük diyorlar. İşte şu yani biraz tabii bu görüşleri bildirmek için geç kalınmış durumda. Yani komisyondayken herhalde yapılmalıydı. Yumurta kapıya dayanınca bazen bu işler olur. Yani genel kurula gelince artık daha zor tabii müdahale etmek. Bilmiyorum muhalefet partileri nasıl bir şey bildirecekler, değişiklik önergesi verecekler. Çok kolay olmayacak açıkçası bundan sonra. Ama yani dediğim gibi kulüp yönetiminde, kulüp düzeninde özellikle büyük bir değişiklik olabilir bundan sonra. Evet, evet ilginç. Yani nereye doğru gidebileceği konusunda da herhangi bir fikrimiz yok. Yani şöyle işte bu kilit konu kulüplerin denetimsizliğiydi. Yani özellikle en başta söylediğim dernek tipindeki kulüplerin, yani Türkiye özellikle futboldan bahsediyorum tabii. Futbolda üst düzey oynamış yıllarca, yani 25-30 yıl üst ligde kalmış kulüplerin biz yok olduğunu gördük. İşte Gaziantep Spor diye bir kulüp yok artık. Yani Avrupa kupalarında oynadı, yıllarca hatta şampiyonluğu oynadı 20 sene kadar önce. Sonra işte küme küme düşerek yok oldu. Tesisleri bile galiba az edildi. Son tesislerinin son kalan parçaları. Sebebi bu denetimsizlik, borç harç meselesidir. Yani sorumsuz yöneticilerin kulübü doğru düzgün etmeyip borç içinde bırakıp yok olmaya mahkum etmesidir. Şimdi belki işte bunun ne işitebilir ama işte denetim mekanizmalarında işlemesi lazım. Yani Türkiye'deki zaten genel sorun bazen kanunlar, uygulamalar, kanunlar iyi oluyor, uygulamalar kötü oluyor. Onun ne kadar kanun çıktıktan sonra uygulanabileceğini göreceğiz. Buradan bir Wimbledon'a geçelim mi, İngiltere tenisi? Evet, lütfen. Bir ilginç gelişme oldu dün. Böyle bir şeyin olması bekleniyordu zaten. Wimbledon tenis turnuvası, daha doğrusu Lawn Tennis Association, yani Wimbledon'u yöneten kurum İngiltere'deki, Rus ve beyaz Rus tenisçilerin bu yaz Wimbledon tenis turnuvasına katılamayacağını açıkladı. Tenisçileri men etti turnuvada. İşte sebebi yani bireysel sporculara getirilen pek bir yasak yoldu yoktu bildiğim kadarıyla. Yani bu biliyorsunuz spordaki boykot Rus milli takımları ve hani milli takım adına yarışan sporcular üzerinden gitmişti son işte 2 aydır. Hani işte tenis, başka ne olsun, atletizm, yani bireysel olarak sporcuların yarıştığı dallarda bir yasak yok. Kendi adlarına daha doğrusu diyelim. Sporcuların katıldığı spor dallarında bir henüz yasak yoktu. Teniste tamamen böyle bir şey zaten. Çünkü profesyonel turnuvalara yani ülkeniz adına değil, dünya sıralamasındaki yeriniz sayesinde katılıyorsunuz aslında. İşte, tüm yıl boyunca topladığınız turnuvalarda ne kadar puan topladıysanız bir dünya sıralaması veriliyor size, kadınlar veya erkeklerde. O sayede katılabildiğiniz turnuva kategorileri var. İşte dünyada 200 civarındaysanız da Grand Slam'lerin, yani 4 büyük turnuvanın ana tablosuna katılabiliyorsunuz. İşte biraz daha aşağıdaysanız elemeleri var o turnuvaların, onlara katılabiliyorsunuz. Şimdi Wimbledon bundan mahrum bıraktı. Yani burada yani birinci soru iddiada şu sanıyorum. Wimbledon'da kupaları, şampiyon sporcuları kupaları Cambridge Düşesi verecek. Kate değil mi? Cambridge Düşesi. İşte onun bir Rus veya beyaz Rus sporcuya ödül vermesi bir şey olur. Diplomatik sorun olur. Bunu önlemek için. Ama bununla yani çok garip bir karar bu. Çünkü yani Andrei Rublev gibi bir oyuncu mesela. Ben gayet net olarak hatırlıyorum ki daha başında bu istilanın, Rusya'nın Irak şey Ukrayna istilasının başında Şubat ayında kamera şeyine "No war please" yazmıştı yazısıyla. Yani savaş olmasın diye bir Rus tenisçi olarak Dubai'deki tenis şampiyonasında olacak iş mi? Şimdi onun neye göre dayanarak yasaklıyorlar? Yani düşes, Cambridge düşesi kötü duruma düşmesin diye bir dünyanın önemli oyuncularından biri, yanılmıyorsam 8. falan galiba değil mi? İşte Nasıl oluyor? Medvedev mesela işte ne kadar birkaç hafta önceye kadar dünya bir numarasıydı erkeklerde. Kadınlarda da yönetim hiç var. Sanıyorum kadın erkek ilk yüzde toplam 21 Rus ve beyaz Rus tenisçi varmış. Hepsini toplayınca. Yani şu andaki ihtimalle onlar gelemiyor olacak. Tabii turnuvaya katılacak tenisçi sıralaması falan da değişecek. Yani Rublev ilk itiraz edenlerden biri, hatta şunu önerdi. Karar geri alınırsa şey yapalım, biz Rus tenisçiler olarak turnuvadan kazanacağımız tüm para ödülünü savaş mağdurlarına bağışlayalım. Hani biz böyle bir taahhütte bulunalım ama turnuvayı geri alınalım dedi. Yani Rublev savaş karşıtı mesaj vermiş olabilir. Bir kısmı veremiyor olabilir. Evet, Çünkü evet. bireysel olarak bunu yapmak zor. Yani aileniz var, bir şeyiniz var. Rusya böyle bir hani elinizi kolunuzu sallayarak davranabileceğiniz bir ülke olmaktan çıktı çok uzun süredir. Biliyorsunuz o Kızıl Meydan'da dediğim yani basit beyaz kağıt açanları bile koluna girip götürüyorlar. Yani şimdi Evet, biraz önce daha sabahleyin Özdeş okuyordu bir haberi. Yani gazeteciler fake news yayınlıyorsun diye, yalan haber diye gözaltına alınıyorlar çocuklarının gözü önünde ve neredeyse işkence şartlarında yargılanmaya götürülüyorlar. Evet, yani bu Bir tenisçilerin de bu şeyi... bahsettiğiniz uygulamaların ne faydası var? Anlamış değilim bu arada Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik. Ayrıca daha şimdi vardı, aslında sabah okuyamadık. Daha da tuhaf işler var. Mesela Odessa kentinde Mayakovski Caddesi'nin adını değiştirip Boris Johnson Caddesi falan yapıyorlar. Yani Hadi işgal. Ukrayna savaştaki şimdi Ukrayna'daki ruh halini ve şeyi ayrı bir yere koyuyorum çünkü yani o savaştalar falan hani her zaman akıllı alınmayabilir bazı kararlar ama şimdi hani İngiltere savaşın parçası değil falan hani Ukrayna'yı destekliyor olsa bile ve Rus sporuna bir takım boykot kararları gelmiş olsa bile bence saçma bir karar. Bir de işte şöyle bir yanı var. Tam demin onu söylüyordum. Tenisçilerin hiçbiri belki Rusya'da yaşamıyordur. Yani bu ilk dünya ilk yüzündeki. Ya zaten Rus olsun veya diğer ülkeler olsun. Birçok tenisçi vergi meselesi yüzünden Monaco'da yaşıyor biliyorsunuz. Yani bu işte birkaç istisnası var. Hani Federer, Nadal gibi. Yoksa Öyle mi? Onu Djokovic'in bilmiyordum hiç. Monaco'da gelir vergisi yok sıfır. İşte yılın 3 ayında orada geçirirseniz ikamet ediyor sayılıyorsunuz. Yani az sayıda birçok sporcu bir tek tenisçi de değil işte. Yani bireysel sporlardaki birçok sporcu, Formula 1 pilotu, tenisçi falan şeyde Monaco'da yaşamayı tercih eder. Çünkü gelir vergisi vermiyorlar. Yani Amerikalı değilseniz, çifte vergilenmenin olduğu bir ülke değilseniz hani böyle bir tercih var. Yani ülkelerinde yaşamıyorlar ama aileleri tabii Rusya'dadır. Hani kendileri savaş karşıtı bir şey söylese, çünkü anladığım kadarıyla hani beklenen o savaş karşıtı bir şey söyleyen Rusya'ya karşı. Yani aileleri de var, yakınları var. Onların maruz kalabileceği kötü durumlar söz konusu olabilir. O yüzden hani onlardan öyle bir şey zorla beklemek de mümkün değil. Rublev işte kendi savaşın başında da bir şey yapmış. Doğrusu şey bir davranış. Takdir edilecek bir Evet, davranış. cesur. Saçmadır. Yani şeyin dün Alice Cashmore var profesör. Ünlü bir sosyolog ve spor alanında da yazmış bir profesör. O bir yazı. Yani bu boykotun nasıl sporda yapılan boykotun hiçbir anlamı var mı diye. Yani ben de aslında Rus milli takımları alınmasın organizasyonlara, turnuvalara bu hani yönde buna taraftardım ama o şey demiş yani spordaki böyle boykotların ülkelerin siyasi kararlarında pek bir etkisi olmuyor. Yani şeyden örnek vermiş. Apartheid dönemi Güney Afrika'dan işte 1964'ten 1990'a yani 26 yıl boyunca Güney Afrikalı sporcular neredeyse tamamen yasaklıydı. Olimpiyatlardan atıldılar. İşte bir kısmı bireysel olarak başka ülke vatandaşlıklarına geçti işte. Britanya, ABD falan o ülkeler adına yarıştılar ama hani apartheid rejiminin değişmesinde spor boykotunun bir etkisi olmadı şeklinde görüş bildirilmiş. Yani bu tabii Rusya'nın Ukrayna işgalinde çok yeni 2 aylık bir süreç. Sporun etkisi var mı yok mu kestiremiyorum şimdi ama bu bireysel boykot gerçekten saçma. Zaten WTA ve ATP yani kadınlar ve erkekler tenisini, profesyonel tenisini yöneten iki organizasyon da buna karşı çıktı. Ve dün birer açıklama yayınladılar. Zaman zaman bu büyük turnuvalarla bu ATP ve WTA arasında çekişmeler, itişmeler olmuştur. İşte ödül miktarı vesaire. neredeyse 50 yıl önce aslında en büyük şey oldu 1973'te. Bir siyasi tarafı var mı? Belki küçük bir siyasi taraf olur. Yugoslav tenisçi, o zaman Yugoslavya'da vardı tabii. Niki Filic ülkesi adına bir turnuvada oynamayı, galiba Davis Kupası oynamayı reddediyor. Yugoslavya ceza verilmesini istiyor Niki Filic'e 1973'te. Ve Uluslararası Tenis Federasyonu, bir de Uluslararası Tenis Federasyonu var bunun dışında. Niki Filic'e ceza veriyor ve Wimbledon'dan atıyorlar Niki Filic'i. O yıl erkek tenisçiler ATP bünyesindeki inanılmaz bir boykot yapıyorlar. Yani turnuva, dünya bir numarası Stan Smith falan da var. Turnuvaya katılmıyorlar. 50 kadar önde gelen erkek tenisçi. Ve Wimbledon'un ITF bir anda yelkenleri suya indiriyor. Yani artık hani ülkelerin talebiyle böyle bir karar almayacağız diye. Ertesi yıl tamamen o turnuvaya oyuncu alma politikasını değiştiriyorlar. Ya böyle bir aslında böyle bir şey lazım mesela. Oyunculardan böyle bir dayanışma ve eylem lazım. Mesela bir tehdit. Yani ATP ya da WTA bünyesinde. Yani tenisçileri almıyorsanız katılmıyoruz biz de. İki gün sürer Wimbledon'un kararını değiştirmesi. Yani böyle bir dayanışma lazım işte. Yani her anda olduğu gibi. Sporda ki bunu yapabilecek nasıl diyeyim? Birikimde ve güçte kişiler artık sporcular. Hele üst düzey tenisçiler. Böyle bir şeye bakar. Böyle bir eyleme bakar işin. Kararının tersine dönmesi. Evet. Peki bir de şeyden kısaca da bahsedecek zamanımız kaldı herhalde. Bu hakemlerin görevden alınması gibi tepeden inme bir karar karşısında geri adım atıldı galiba ve Cüneyt Çakır da aralarında olan 3 hakeme de bugün bu hafta sonu başlayacak lig maçlarında görev verilmesi zorunda kalmışlar. O konudan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet, birkaç haftadır bu konuyu ciddi takip ediyoruz. Saçma sapan bir karar olmuştu zaten. Ondan sonra federasyon başkanı istifa etti. Yönetim kurulunda istifalar oldu ve işte herhalde bir seçim yapılacak. Sonunda en sonunda Merkez Hakem Kurulu istifa etti. Yeni Merkez Hakem Kurulu geldi. Yani o herhalde kaç hafta oldu? Diyelim ki 4-5 hafta önce 13 hakem ve diğer bazı temsilci gözlemcilere görevden alan Merkez Hakem Kurulu'nun yerine yenisi gelince hakemler geri döndüler. Ve Cüneyt Çakır da 4 hafta sonra ligde görev yapacak. Antalya Spor, Sivas Spor maçında kendisine görev verildi. Ben aslında arada bir röportaj için yazıştım kendisiyle ama hani şu an konuşmak istemiyorum, Dünya Kupası'na hızlanıyorum dedi. Sanıyorum İsviçre'ye gitmesine gerek kalmadan hızlanacak. Yani bunu soracaktım ben de. Evet, çünkü bir ligde görev yapılması lazım. Tabii şimdi Türkiye'de her şey o kadar belirsiz ve Türkiye Futbol Federasyonu o kadar siyasi bir yapı ki neyin ne olacağını kestirmek mümkün değil. Yani sezon sonuna kadar yapar ve oraya bir siyasi atama olacak biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu yani böyle bir adil seçim meçim olmayacak tabii. Oraya Cumhurbaşkanı'nın inşa edeceği biri gelecek, atanacak. Yani o seçim olacak güya işte. Muhtemelen tek liste olur. Yeni sezonda da devam etmesi lazım hakemlik yapmaya. Çünkü Dünya Kupası yazın değil, değişiklik olarak Kasım Aralık aylarında. Yani en kötü şeye kadar gelecek Ocak'ta mesela bırakıyorum diyebilir hakemliği ama yani Ağustos'la Kasım arasında da bir ligde, idealde Türkiye Ligi'nde maç yönetmeye devam etmesi lazım Cüneyt Çakır. Ancak tabii dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu işte böyle başsız, kurulları belirsiz, kimin ne yaptığı belli olmayan bir halde. Yani o karar niye alındı onu bile bilmiyoruz mesela. Biz öğrenemeden karar geri alındı şimdi. Değil mi? Yani biz onun için niye görevden alındı? Bir hataları mı var, suçları mı var, bir cezai soruşturma mı var? Onu öğrenemedik. Öğrenemediğimiz gibi karar geri alındı. Yani çok saçma sapan bir durum. İşte büyük bir şeffaflık dışı durum söz konusu, opaklık yani hiçbir şey kimse bilemiyor ne olup ne bittiğini. Bundan daha tuhaf bir durum düşünmek kolay değil yani. Belli ki o karar destekleyen bir takım kulüpler var. Yani bu şey yapılınca, gündeme getirilince şeyler kızıyorlar. O kulüpler kızıyorlar ama yani çok yani sezon ortasında olması sayının büyük olması ve kararın sezon ortasında alınması gerçekten büyük saçmalıktı. Ve işte Cüneyt Çakır, burada hep söylüyoruz yani şeyiz, bu arada Cüneyt Çakır'ın görevde olmadığı diyelim 4-5 hafta içinde de bir takım sosyal medyada yorumları okuyunca da yani Türkiye'deki ruh halini görmek de mümkün. Yani birçok takım, özellikle büyük takım taraftarları bizi yakmıştı. İşte şöyle adam, böyle adam, ona veriştirmekle gün geçiriyor anladığım kadarıyla. Şeyi kabul ettiremiyoruz Türkiye'den. Dünya çapında kriterlerle dünyada en üst seviyeye çıkmış birisini beğenmiyorlar. Çünkü bir takım başka kafalarında başka kriter var. İşte bize penaltı vermedi. Ya tabii vermeyecek. Yani kollanmaya ve kayrılmaya alışılmış tabii. Bir takım kulüplerin taraftarları. Yani kendileri değil de tabii takımlarının kayrılmasına alışmış. Yani bunu yapan biri olmayınca işte böyle garip bir zihniyet, Türkiye'de başka türlü maç yönetiyor gibi bir zihniyet var. Yani ben de işte radyoda söylemiştim ben. Yani siz acaba başka türlü davranıyor olabilir misiniz dünyadan? O başka türlü yönetmek zorunda kalıyor yani. Açıkçası budur yani. Şimdi saldırabiliyor o herhalde 2005 falandır. Manisa Spor kalecisiydi galiba. Sağ ortasında saldırdı Cüneyt Çakır'a. Böyle yaka paça çekti. Bir ceza aldı. Sonra Galatasaraylı oyuncu Engin Baytar'dı galiba. O da saldırdı herhalde Cüneyt Çakır. Bayağı yani fiziki saldırı. Sözlü saldırı değil, böyle yaka paça çekip araya birileri girmese dövmeye kalkacak oyuncular. Yani ne yapmasını bekliyorsunuz hakim? Neyse, böyle bir durum işte. Cüneyt Çakır döndü şimdilik. En azından son 5 hafta herhalde maç yönetecek Türkiye Ligi'nde. Yazın herhalde işte bir takım hazırlıkları, kampı vardır. Sonra da sezon, bu gelecek kış ortasındaki Dünya Kupası sebebiyle birçok ülkede sezonlar erken başlayacak. Yani Ağustos başı biz lig maçları oynandığını göreceğiz. Birçok yerde herhalde Türkiye'de de öyle olur. Çünkü Türkiye kupaya katılmasa da o Dünya Kupası'nın yapılacağı 17 dönem, yani 17 Kasım'dan herhalde 24 Aralık'a kadar lig maçı oynayamazsınız. Yani küresel bir futbol tatili olacak. Türkiye Ligi'nde oynayıp Dünya Kupası'nda başka ülke milli takımında forma giyecek oyuncular olacaktır. O sebeple işte sezonu erken başlayacak. Kasım'da bir tatil verilecek. O arada herhalde bir aksilik olmazsa Cüneyt Çakır Türkiye Ligi'nde yine düdük çalar diye tahmin ediyoruz. Evet, Sabri Çelik'in de Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmasının ardından daha önce böyle garip bir kararla işte konuştuğumuz liste dışı bırakılan hakemlerden Cüneyt Çakır, Antalya Spor, Kayseri Spor, diğer hakemlerden Tugay, Kaan Numanoğlu, Samsun Spor, Altınordu ve Bahattin Şimşek de Tuzla Spor, Adana Spor karşılaşmasına atanmışlar. Böylece Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de görev almış oluyorlar. Bakalım nasıl gelişecek. Çok istikrarlı kararlar gerçekten. Aynı kurumun, yani tabii aynı kurumda kurullar değişiyor ama en az sonuçta bu kararı alan aynı kurum. Evet. Yani FIFA'dan, yurt dışından bakan birisi neler oluyor diye şaşkınlık içinde şey yapacaktır. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun danışmanı vardı işte. Hollandalı hakem William Berg. O istifa ederken öyle demiş. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz demiş. En azından Avrupa'yı kastetmiş herhalde. Kendi daha görev yaptı. Evet. O bunu da şey haber olarak verebiliriz. Yani sim başlığı altında sporda insan manzaraları. Evet. Tam öyle. Evet, peki. O zaman tamamız sanıyorum. Evet. Bitirdik süreyi de. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. De görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.